حسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند محرمی کو محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند مگر پیش نهد لطف شما گامی چند چون می از خون به سبو رفت و گل افکن نقاب فرصتش نگه دار و بزن جان چند یا فرصتش نگه دار و بزن جایی چه زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند وای جانم از کوچه رندان به سلام بگذر تا خرابت نکنه صحبت بدنامی چند یا Thank you. گدایان خرابات، گدایان خرابات، خدا یار شما، چشم نامداری زن آمی چند یار دار یا جان خدا